Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvingudis a l'edició 496 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca. Seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més, i avui comencem la quinzena temporada, us ofereix el bo i millor de la música combativa de la mà d'aquest programa que amb tantes ganes i amb tanta passió i amb tanta il·lusió fem per a tots vosaltres. Avui és el primer programa de la setzena temporada i és un programa dedicat a la Comissió de Festes Populars de Sabadell, encarregada d'organitzar les barraques de Sabadell, que enguany seran els dies 6, 7, 8 i 9 de setembre, al pàrquing de l'estació dels Ferrocates, que en feu gràcia. Avui us llegirem el programa d'activitats i com cada any us oferirem el tradicional antipregó alternatiu de Can Capablanca i el xupinasso. Però abans que res, com sempre, us presentarem a la gent que ens acompanya avui als estudis de la ràdio, aquest que no falta mai, aquest que si no hi és, això s'enfonsa, és el nostre reverendo Tecles. Què passa, bonic? Com estàs, Riqui? Tecles! Ei, quines ganes de començar la temporada, la quinzena, la setzena, no sé si has dit una, has dit les dues, no sé... Quines ganes, tu, i de trobar-nos aquí a la sí, ràdio, eh? I tant. Heu estat bé aquest estiu o què? Hem sí. estat de luxe, hem estat de vacates i teníem moltes ganes per això de tornar a estar amb tota la gent que ens escolta per poder tirar una miqueta de temazos. Molt bé. A la seva banda, una que no pot faltar mai perquè si no se'ns en va l'ànima del Pim Pam Pum, des de Barberà del Vallès, és la nostra estimadíssima Sadi. Què passa, guapa? Com vas? Hola, pues molt nerviosa. Ja estàvem aquí parlant dels nervis, de les ganes de començar ja la nova temporada, el nou curs i més començant amb això, no? El antipregó. És que veus? Són els nervis, eh? L'antipregó. Estem desentrenadíssims tots plegats. Sí. Em volia arreglar de mi, però no he pogut. Però abans que arribi l'antipregó i abans que fem el xupinazo, per cert, una salutació a tota la gent que ens escolta aquí a sota del casal, que són moltes les que estan ja començant la festa major de Sabadell, com ha de ser. Sí. Foteu-vos una a la nostra salut i gaudiu del programa. Anem al programa de festes. Festes, les barraques de Sabadell seran els 6, 7, 8 i 9 de setembre. Seran, com us hem dit, al pàrquing dels Ferrocates que en feu gràcia d'aquí de Sabadell. I us passarem a detallar el programa d'actes. Dijous, a la plaça del Gas, a partir de les 6 de la tarda, tindrem l'animalada petita, a les 9 i mitja el pregó de l'animalada i a les 10 del vespre l'animalada gran. Molt bé, divendres 6, a partir de les 5, el Trapi Sound System, a les 10 pregó de les barraques, a les 10 i quart espectacle de foc, a les 12 i mitja Aquelarre. Són les Aquelarre o las Aquelarre? Són les noies... Jo crec que seran... Jo crec que seran les noies. Vale. Les sarassolses. Vale, no estic segur, eh? Potser estic fotent la gamba, però diria que sí. Okay. Molt bé. A la una, Senyor Oca, i a les 2:15, Trapi Sound System per tancar. Molt bé. I el dissabte 7, a les 10:30, 11:15 del matí, Jocs Gegants. A les 11 del matí, Bicitapa, que inicia a l'Espai de les Barraques. A les 11:30, Contacontes. A les 12, Taller de Tabals i Gralles. A les 12:30, Concurs en Faixa-Faixes. A les 7 de la tarda, Correbars, organitzat pel Moviment Popular de Sabadell, l'MPS. I ja iniciant a Can Capablanca, a les 9:30, Bollywood, a càrrec del Centre Asana. A les 10, L'Òxies. A les 11, o sigui, això ja són els concerts. A les 10, L'Òxies. A les 11, Calanya. A les 12, Grogui Rude. A la 1:30, DJ PM. I el diumenge què? I el diumenge podreu triar i remenar perquè a partir de les 11 teniu un munt d'activitats com són el Humble, el Cornhole i també tindran el taller de danses tradicionals i ball de plaça. A les 12:30 hi haurà vermut musical a càrrec de Les Divorciades, que per cert, ojo amb aquesta penya. A les 6 de la tarda hi haurà el concurs de flams, titius i garrotins, el tradicional concurs. A les 10 hi haurà concert amb Retal. A les 11, Ràdio Vintage Club, i a les 12 Remei de Cala Fresca. A més, a la 1:30 començarà DJ Tofu. Molt bé, i si us semblava poc, ja dilluns per acabar, a les 6 de la tarda faran el Saballut de Ferro i a les 8:30 ja com acte final serà el final de festa amb Calcet Estradis. Wow, que guai. Déu-n'hi-do, quin espectacular, programa, eh? Espectacular. Molt bé, molt bé. Molt contentes de que les barraques hagin canviat d'escenari, que no siguin a l'Eix Macià, perquè la veritat és que feia una miqueta de mandra estar allà al mig. Mm-hmm. I ara són alternatives de veritat un altre cop. Ara són alternatives de debò un altre cop, com ha de ser. Molt bé, i anem a una cosa que aquí tenim moltes ganes, ens ho estem fent a sobre, que és la bona música combativa que sempre posem. Que començaràs tu, Isma? Sí, sí. Venga. Hi ha coses que canvien, altres que no. Betània López, cantautora xilena de ritmes llatins barrejats amb sonoritats jamaicanes i carnavalesques, amb lletres quotidianes que retraten la societat actual des d'una mirada feminista. La Betània té editats 3 treballs i el tema que hem triat és del primer, que va treure. Un treball que es diu L'última carta i que va sortir el 2015. Doncs aquest L'última carta, estigueu atentis, aquest temazo que s'anomena Piro, Piro, Piro, i està guapíssim. Arranca el pim pam pum. Dale. Ya eran 5 en esta ocasión. De minifalda y piel bronceada le gritan sin pudor. Mijita rica, guachita rica, antes que pasara. El piropero le grita a Flor de Enero. Piropero, baboso. Betania López. Cállate. Cállate ya, pesado. Era Betania López des del seu treball a L'última carta i aquest piropero. Que bé que hagis anat a Xile, a falta de Manolo, que segurament sí. Fins la setmana que ve, o sigui, la setmana que ve segurament sí. El tindrem per aquí, si tot va bé. Sí. Molt bé. Molt bé, molt bon tema sí. Per començar. Ai, sí. Con sabrosura. Sí, m'agrada. Molt bé, i tu cap on vas, Adi? Com comences? Va, jo vinc tranquil·leta també per començar. Vinc amb Maria Jaume i Pau de Bon, amb la cançó Hoteles Sol i Platja. Són unes cantants mallorquines i fan un tipus de pop així en català. I, bueno, català mallorquí. I ens porten, amb aquesta cançó es porten una protesta amb un estil així molt estiuenc, en contra del turisme farotxa que està assolint, bueno, tot el món en general, no? Així en en concret en segons quines zones i en concret en aquest cas en Sesilles, no? Sesilles, sí. Estan trinxant. Estan trinxant molt, també a les Canàries, també bueno, tot el que és la costa, bueno, és que a tot arreu, en sí, fi. Sí. I bueno, ens ho narra Jonal Pau de Bon des de la mirada d'elles com a residents d'allà de Mallorca. I bueno, espero que us agradi molt i fot-li canya. A los acordes de mi quan se'n tornen, pensa jo no tomb per aquí, pensa jo no tomb per aquí. Hotel Sol i Playa, turista no se vaya, no, 90.000 piscines i un golf a set salines, oh, això abans era un manantial, però s'aigua s'ha marinat. Hotel Sol i Playa, Hotel Sol i Playa, avions volant, pel cel estampant, fumales totes i gent com a ones. I per la mà arriba un creuer de 15 pisos, 100% tocafrent. No van per sombra, sombra, van de compres per botigues de souvenirs, per botigues de souvenirs. Les estones mortes quan se'n tornen, pensa jo no tomb per aquí, pensa jo no tomb per aquí. Hotel Sol i Playa, turista no se vaya, no, 90.000 piscines i un golf a set salines, oh, això abans era un manantial, però s'aigua s'ha marinat. Hotel Sol i Playa, Hotel Sol i Playa. Un embús de sis carrils, de l'aeroport a Portopí, i un senyor manant un Porsche recent llogat, se tallen tot. Hotel Sol i Playa, Hotel Sol i Playa, Hotel Sol i Playa. Això abans era un manantial, però s'aigua s'ha marinat. Hotel Sol i Playa, Hotel Sol i Playa. Yeah. Yeah. Quin flow, quina meravella, quin bon ritme, sí, quin bon rotllo. Així, sí, bueno, rotllo estiuenc, no? Sí, també. Sí, sí. Que avui m'he preparat una llista relacionada amb l'estiu, que ja us aniré presentant els temes, però va tot relacionat amb l'estiu i reflexions que he anat fent durant les vacances. I aquesta volia començar així, tranquil·leta i bona lletra també. Jo reflexions no, però sí que és veritat que la majoria de cançons que porto avui les he trobat durant l'estiu i també és sí, guai. També. Sí. Sí, sí. Molt bé, i el Mestre Tecles com comença? Què dius, guapo? Jo us porto un programa especialet, com sempre que torno després d'algun esdeveniment, com per exemple les vacances d'estiu o la festa major del meu poble, de Santaco, ara mateix, actualment. Però bueno, primer de tot comencem amb la meva secció estrella del programa, que és Foli Seitan. Foli! En aquesta secció em porto cançons que parlen sobre veganisme, alliberament animal o qualsevol cosa així. Avui us presento una banda que no sona mai el Pim Pam Pum, es diuen I Feel. O sigui, jo sento, però tot junt. Tot junt. Curiós. Feel. Són de Croàcia, tot i que les lletres són totes en anglès, o almenys totes les que he escoltat jo. I de fet, tota la discografia, crec que tota la discografia són d'aquesta temàtica, o sigui que és una autèntica mina per mi. Un altre mes, eh? Un altre mes, un altre mes. Això jo no s'acabarà mai. De mina en mina i tiro perquè me toca. Doncs extret del seu àlbum del 2018 que es diu Let's Talk About It, anem a parlar sobre el tema, us porto una cançó que es diu My Vegan Life. Som-hi. Ladies and gentlemen, I'm interrupting this program with a special announcement. Let me tell you something about that beach state of mind. Let me tell you something about that, about that. Just the way, way, way, way, way, way I live my vegan life. Let me tell you something about this beach state of mind. Got that V on the front, V on my back, V on my mind, and V on my tap. Damn. But it runs skin deep. V on my plate and V on my feet. V on my lap and V on my side. V when I rap and V when I ride. V because I wanna be on that side. V because I do not want him to die. It's the way I live my life. It's just the way I live my vegan life. It's just the way, way, way, way, way, way I live my vegan life. I live my vegan life. Vegan cause that feel, because I can. Because I see them feel and understand. Vegan for a reason, not for a season. Vegan cause I cry when I see them stop breathing. Let me take a breath and make a wish there is no pain left. Hold the vision tight, turn the lights off stealth. Straight out the jungles, we'll get that wealth. I love birds in the breeze, chimps in the trees. Ducks, macaws, let's not forget the bees. Cows and their babies, fish in the seas. Whales and chickens, all rest in peace. Close the sea world, save the rhino. Save a two rolls, we're not fine, no. Close the sea world, save the rhino. Save a two rolls, we're not fine, no. It's the way. The way I live my life is just the way. The way I live my vegan life is just the way, way, way, way, way, way, way I live my vegan life. I live my vegan life. You eat food? Nah, I eat grass. Playing killer with a murderous past. Blend that shit up, spinach and maca. Healthy bastard, high like Chewbacca. Vegan muscle, pea, rice and hemp. Vegan strong, call me Clark Kent. King of the jungle, still thumping on my chest. Rice and beans, this just the best, the best. But I'ma take some vegan cheese. Just mayo on my sandwich, please. Tofu sausage on my vegan pizza. Vegan ice cream in the freezer. Worship Satan, don't do bacon. Never hating, we green shaking. Worship Satan, drop the bacon. Never hating, we green shaking. It's the way. The way I live my life is just the way I live my vegan life. It's just the way, way, way, way, way, way I live my vegan life. I live my vegan life. It's the way. The way I live my life is just the way. The way I live my vegan life is just the way, way, way, way, way, way, way I live my vegan life. I live my vegan life. Feeling good, feeling great. Feeling good, feeling great. Feeling good, feeling great. Ay, hay una mica de funky per l'alliberament animal. Funky ruleando, a modo de vegan. Clar que sí. Sí. Ben bona la cançonassa del mestre Tecles, espectacular, primera secció de Foli Seitan, aquesta secció que fa tants anys que funciona i que sempre sí. Tracta de veganisme, d'antiespecisme, d'animalisme, bueno, pues aquestes coses. Algo d'això. Molt guai, molt guai. Bona primera ronda. Molt bona. Anem amb més música? A veure, què portes per la segona? Mira, arriben de Old Tones, banda de ska tothom formada el 2006 a Osaka, al Japó. Són un total de 9 integrants, majoritàriament dones, que menys el guitarra i una persona més. La resta totes són xavales. Tenen en el seu haver dos àlbums d'estudi i del seu segon àlbum titulat A Mrs. To You Lady us deixem amb aquest A Lonely Girl, que espero que us encanti. Ballaruga al Pim Pam Pum. Music makes me dancing. I really feel so holy that I don't know you. Toma! The Old Tones, des del seu Mrs. To You Lady, i aquest Lonnie Girl que ha sonat aquí al Pim Pam Pum, per que us ho passeu també com nosaltres aquí als estudis. Molt bona, molt bona. Molt bé. Ben bona. Ballaruga, eh? Ho hem dit abans. Ballaruga. O ballarusca, no sé. O ballarusca. Molt bé, pues si seguim encara més endavant, la segona ronda de la Sadie és a punt d'arribar. Amb què? Amb què? Amb què? Vinc amb cúmbia. Cúmbia, cúmbia. Vinc amb Carmelo Torres i Los Toscos, amb la cançó Antropologia. És una cúmbia sabanera des de Colòmbia i bueno, Carmelo Torres és l'acordeonista i Los Toscos és una cooperativa de creació sonora que basa el seu treball en intercanvis de coneixements basats en l'amistat i la camaraderia, sobretot. Olé. O sigui, bueno, intercanvien coneixements sobre música. Que guai. I, bueno, i en aquest tema col·laboren i ens expliquen una història. Moltes vegades les cançons de cúmbia i d'aquests estils t'expliquen la salsa també, no? Sí. T'expliquen una història i tal, i mola perquè estàs atenta, no? Sí. I bueno, ens parlen de la importància de mantenir les tradicions, fusionant-ho tot amb ritmes pues, una mica psicodèlics i més moderns. I bueno, la lletra aquesta em fa pensar, lligant-ho amb això de l'estiu, no? Doncs en com a vegades ens oblidem del respecte a les persones natives dels llocs on anem de viatge o anem a visitar, sí. No? Que anem amb tota la nostra il·lusió, però a vegades ens oblidem de respectar les seves tradicions i les seves coses. Podem ser molt invasives. Exacte. Encara que no hi hagi voluntat, però sí. Sí. I això, no? I com moltes vegades volem endur-nos, entre cometes, coses a casa nostra sent seves, no? Per així dir-ho. Que no t'hauries d'endur. I bueno, i això, i que més que res que ens oblidem a vegades de que som visitants i no som conqueridors ni salvadors de ningú. I això penso que és molt important de tenir en compte també a l'hora de viatjar, i tant, de sigui a l'estiu o sigui qualsevol època. I res, pues, després de la xapa, continuem amb la cúmbia sabanera de Carmelo Torres i Los Toscos. Fumble. Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Porque él quería incursionar en eso que en Bogotá no saben cómo es. Porque él quería incursionar en eso, que en Bogotá no saben cómo es. ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. Y yo le dije que usted puede aprender, haciendo práctica de noche y día. Pero tendría que ser taiwanés, pa' que la copia le salga perfecta. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. El caballero aquel que pa' pegar había que ser raizal. A mí me dijo el caballero aquel que pa' pegar había que ser raizal. Y que por eso él venía donde mí pa' contagiarse de la tradición. Y que por eso él venía donde mí pa' contagiarse de la tradición. Que aquí en Colombia no es la sensación, pero en Europa sí es apetecía. Y aquí en Colombia no es la sensación, pero en Europa sí es apetecía. Esa cultura de tribu caníbal, que ellos no entienden cuando es natural. Esa cultura de tribu caníbal, que ellos no entienden cuando es natural. ¿Cómo hago yo pa' que me suene así? Me preguntaba que yo le dijera. ¿Cómo hago yo pa' que me suene así? Me preguntaba que yo le dijera. Y yo le dije, usted puede engañar al que no entiende de la melodía. Pero si usted lo que quiere es raíz, tiene que irse pa' su capital. Porque una cosa es el indio y otra cosa es la antropología. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. Mare meva, com heu començat, eh? Per tot l'ual. Que una cosa és ser índio i altra cosa és l'antropologia. I tant. Que no té res a veure. Que no té res a veure. Molt bé, fantàstica la cançonassa, aquesta cúmbia que s'ha tret de la xistera la mestra Sadi. Continuem amb més música combativa. Ara és el torn del mestre de Tecles, que acaba aquesta segona ronda. Amb què acabes aquesta rondeta? Mireu, jo avui us porto tres de les meves cançons. Seran, una és aquesta, seran de grups que van tocar a les festes de la festa major de Santaco. Santaco. Bueno. Bé, palli, bé. Bueno. Bé, palli, bé. Eres un mierda. Sí. Eres un mierda. Yeah. Ha posat el palli amb uns quintillos i ho estem celebrant. Quinto clar que trago, sí. quinto trago. Quinto trago. Poc a poc. Això baix. Falten melés aquí a baix. Salut, família. Molt bé. Jo no penso fer el quinto trago ara. Bona festa major. No, perquè no acabem el programa. Vale, va, doncs jo us presento un dels grups que va collant el pall i va per feina, eh? Sí, ve amb el morro calent. A veure, que se'ns morirà aquí. Probando sonido. Doncs mireu, porto una banda que tenia moltes ganes de que sonés aquí el Pim Pam Pum, que encara no havia sonat. Són Sobre mi gata i fan... No havien sonat mai? Crec, o potser una vegada només, no sé... Però molt poc. Malament. I fan música electrònica, però dins de l'electrònica toquen molts pals, des d'una cúmbia com la que porta ella fins a altres coses. Mm-hmm. I en aquesta ocasió porto una versió, o sigui, sobre mi gata, que van tocar les alternatives el dissabte passat, versionant a Adala, que van tocar després de Sobre mi gata. Mm. O sigui, és un 2x1 en tota regla. I no és un pòquer, però gairebé. Quasi. Extreta del disc Nòmada del 2024, porto la cançó que es diu Nòmada. Fot-li. Descobrir noves muntanyes més enllà del nostre prat i construir molts més refugis trepitjant fort el camí com la sang que el cor recorre com el vent sense destí compartint sense cap fi. Que l'amor no és mesurable, l'univers de cadascú és la suma dels seus astres, pel teu vent deixa tan dur, només has d'obrir les ales. Si ells volen o volen, i aquí volen o volen. Tanca l'amor a una gavella, em deixa dins. Volen o volen, i aquí volen o volen. les ones. Jo vull estar al teu costat, descobrir noves muntanyes més enllà del nostre prat i construir molts més refugis trepitjant fort el camí. Saps que l'amor no és mesurable, l'univers de cadascú és la suma dels seus astres, pel teu vent deixa't endur. Només has d'obrir les ales i ells volar no volen, i aquí volar no volen, i ells volar no volen. Tancant l'amor a una gàbia i l'han deixat dins, volar no volen, i aquí volar no volen, i ells volar no volen. Oh, yeah! Delirium Tremens, amb aquest tema zarrangano del mestre Tecles. Sobre mi gata, versionant a Adala. Que Adala no va tocar sol, Adala va tocar amb Mata. I em va molar molt, ah, sí, eh? Em va molar molt perquè va tocar primer en Mateòlica. Brutalíssim, per obrir el dissabte. Un abrazaco, Mateo. Després, sobre mi gata, i després, quan havia de tocar Adala, en lloc de tocar a l'escenari, van com expandir una mica la zona del tècnic de so, que està com al mig del públic. Perquè fan un sound system, no? I van tocar al mig. Allà al mig. Que guapo. Sí. Que guapo. Estava la Mata, aquesta, és la que punxava, i els dos anaven cantant. Brutal, o sigui, em va agradar molt, perquè clar, la taula de so, estem, o sigui, la gent els veia tant d'esquena com per davant, com pels cantants. Era 360. Sí, sí, sí. Jo els vaig veure a Ripo, ara no me'n recordo què era, però també van fer el mateix. Ah, mira, ja ho tenen, sí. Ja és una cosa habitual en ells. Que guai. Molt bé. Fantàstic, doncs després d'aquest tema zarrangano de la mare de Mestre Tecles. Amb la Neus, que la vam tenir aquí al Pim Pam Pum, sí. Quan era Pogo sobre mi madre. Sí. La Neus ja ens ha passat punk i dona, no? Imagino. Sí, va ser sí. La número 99. Ho vaig mirar l'altre dia. Amb Bataixa. Amb Bataixa. Amb Bataixa, just. Molt bé, doncs després d'aquest tema zarrangano, com dèiem, anem a la tercera ronda. Arriben les cançons del mig. En aquest cas són els Fetus, aquesta banda, entre el punk rock garatger, els sons d'arrel i la cançó de taverna. Fetus són Adrià Cortadellas a la veu i a la guitarra elèctrica, Telm Terrades al baix, Adrià Jiménez a la bateria, ben acompanyats tot sovint pel Guillem Caballero, als teclats, el Ricard Ros, al sac de jamecs i al whistles, la Marta Barbero al violí i el Carles Belda d'aquí de Sabadell, que jo el conec des que érem canalla, a l'acordió diaptrònic. I en aquesta ocasió encara millor acompanyats... Més gent encara, Bec? Sí, ja que venen les testarudes, les nostres col·legues que s'estan menjant el món a base de queixalades, com les que li foten aquest filet de pobre, ja que és així com es diu aquest temazo, que us deixem ara perquè el gaudiu. Foli Tecles! Vespre cofoi, eixerit, baixa la plaça amb polainat i amb papers molls. Tu surt no fluixa ni mica ni maneja la perdiu. I si el bon profit repica no farà mai la viu. Filet de pobre ben servit. El barrut desvergonyit sempre se'n va esperar el convit. No hi ha sobres, falta ni l'aire nas en tastaràs i passarà tot pel sedàs. Ja m'ho semblava somrient ben efusiu. Amb la llengua repensada, crec que el món és un heroi. La flor de pell la sap molt llarga i mai no deixa cap grumoll. Filet de pobre ben servit. El barut desvergonyit sempre se'n va esperar el convit. No hi ha sobres, falta nit. L'aire ja nas en tastaràs i passarà tot pel sedàs. Thank you. passi bombé. I la rima i fa bon caldo quan es pinxa l'esparet. Una cerimònia absurda i complet de tot ritual. Toma! Fetus, les testarudes i aquest filet de pobre que ens ha fet les delícies aquí als estudis de Radiotrama. Molt bé, molt bé, molt bé. Sí, s'està quedant bona tarda, de festa major. Sí, sí. A baix hi ha bon ambient, el casal comença a bullir de penya i això ens agrada. D'aquí poc vindrà el Xupinasso? Sí, d'aquí una estoneta tindrem Xupinasso i Antipregó de festa major. Primer l'Antipregó i després el Xupinasso. Correcte. A quina hora? A les 9, no? T'ha tocat! Hòstia, això anava per l'Isma i m'ha tocat a mi. Però per mi no és problema, el problema és per l'Isma. I esto se sent. Jo no ho he dit. Molt bé, molt bé, molt bé. Ja t'ho sabe. Molt bé. Anem amb més música combativa. Continuem en aquesta edició 476 dedicada. No que no m'ho has preguntat. No que no m'ho has preguntat. Però ho estava pensant. I a més, no sé si he dit 476 o no, 496, digueu-ho bé. Bueno, va, ara és el torn de la... Per quina ronda anem? T'ha tocat. Ara és el torn de la Sadi, que tira la seva tercera ronda. T'ha tocat. Ara sí. Ara sí. Ja l'estaves buscant. T'ha tocat. Vinga, va, quinto trago. Què s'ha dit? Va, seguim, va. Jo vinc ara amb un guinyito a les festes majors de Sabadell amb un garrotín. Garrotín, va, eh? Garrotineges. Sí. De la mà de Smash con Miguel Morente. Això va ser un tema que, mira, l'he descobert aquest estiu i l'estava escoltant i va ser com, l'haig de portar al programa. Directe. Sí o sí, o sigui, és que ha d'anar. Sense filtres. Sense filtres, exacte, sí, sí. Bueno, Smash, grup de Sevilla, de rock psicodèlic dels 60-70. Vale. I a veure què us sembla, no sé, pues, suposo que serà una mica la risa, però era un guinyito. Fot-li. Thank you. Sabadell és capital del Vallès Occidental, de les terres catalanes i del món en general. Sí? Això ho has dit tu, segur? Però crec que aquí baix estan d'acord. Bueno, hombre, són festes a Sabadell i arriba l'ara, clar que sí. Un ex pim pam pum aquí a la sala. Hola, bona tarda. Jo he sentit els Smash des de baix i he dit rock andaluz ahí a muerte, vamos per arribar. Que guapo, que guapo. Benvingut l'ara, molt bé. Mira, aquí, molt bé, aquí fem festa major. I seguint amb més música combativa, després dels Smash, després d'aquest garrotín que s'ha tirat la Sadi. Què? Ah, no, que ho hem gaudit, eh? Sí, no, ho hem gaudit, pica d'ullet. Joder, sí. Si hem fet pujar algú del públic de baix de les Home, festes cap que, aquí dalt per comentar-ho... És que algú s'ho escoltava. Hombre, i que els hi ha agradat. És que algú s'ho escoltava. Bé, m'agrada, m'agrada. Vale, i per acabar aquesta tercera ronda arriba el mestre Tecles, que li està fotent una pipada sense... Ara. A l'autoproducció. A l'autoproducció, clar que sí. Però abans, perdó, agarrotant, vela, de Sant Joan. L'Ismael és un Brutus. Posa temes. I fa anar tots els sistemes i es farà uns quants canutos. Agarrotín, agarrotant de la vera, de Sant Juan. No serà així. Ja ho sabeu que no serà així. I tant que serà així. Molt bé, i després d'aquest... La nit és jove. Després d'aquest speech del mestre Palli, ara sí, el mestre Tecles, amb la seva tercera ronda per acabar aquesta. Per acabar la tercera, doncs mireu, continuo les festes de Sant Taco, però en aquesta ocasió no és de les alternatives, perquè vaig anar a veure un col·lega que estava a les no alternatives, en un dels altres múltiples espais que havia per tot Santa Coloma, i estaven tocant tres noies que són de Madrid, que es diuen Tiburona. Benvingudes al Pim Pam Pum. I em va molar molt una cançó que vam fer un speech abans de la cançó, i només amb l'speech vaig dir treu el mòbil i apunta't això, perquè és una cançó que es diu Relación Abierta, extreta del seu disc Nos Extinguimos d'aquest 2024. Una cançó que es diu Relación Abierta i que parla de que les relacions obertes han de ser per les dues parts, no? Que si és oberta només per una part, que no... Correcte. Ella ho va explicar amb molta gràcia, però jo no en tinc tanta de gràcia, però us puc portar la cançó per tots vosaltres. Però ho tenia preparat, Riqui, segur. Hola. Ui, ja s'apropa la penya del pregó, de l'antipregó. Bueno, amb tots vosaltres, Tiburona, amb el seu Relación Abierta. Pot-li. Tiburona, amb el seu Relación Abierta. Espectacular. Molt bé, espectacular. Molt bé. Guapíssima, guapíssima. Bon descobriment, no? I tant. Sí. Sí, sí, sí, sí. A veure, no és el meu rotllo ben bé, però tenien cançons una mica tranquil·les, rotllo... No sé quin rotllo. Aquesta la cavalcaven, eh, una mica. Però en tenien altres que eren... que a mi m'agradaven més, molt la guai, veritat. Molt guai, excel·lent. Excel·lent la proposta del Mestre Tecles. Ara sí, família, ara arriba el moment més esperat. A partir d'ara us deixarem amb l'antipregó de Festa Major de les Barraques de Sabadell 2024 i el tradicional xupinasso. Som-hi! Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. L'any 2024, a Sabadell, capital vallesana, van succeir una sèrie d'esdeveniments que tenien per punt de mira el casal independentista i popular de Sabadell, Can Capablanca. Al llarg de l'any, van arribar cartes de l'Ajuntament, governat pel PSC. Quedeu-vos amb aquest detall, seguirà donant pel sac més endavant. Poseu-vos còmodes i consumiu a la barra. Nosaltres intentarem posar llum a la foscor. Comencem. Què és aquesta corda porcs? Què us penseu que podeu fer el que us doni la gana? Aquí fa falta una bona inspecció de sanitat i del sistema elèctric i de seguretat, ocupació, que aquí us agrada massa, i de hipisme, tabaquisme i perroflautisme, i una inspecció d'ultrascarrisme i de poliamor i de cervesa calenta si cal. No hi ha ni un sol motiu per deixar això obert. Bueno, calmis una mica, senyora, calmis. Què vol dir que no hi ha motius? En tenim un munt. Vosaltres? I qui sou vosaltres? Som el casal Can Capablanca, el casal independentista i popular de Sabadell, un espai des d'on construïm poder popular, una estructura pels moviments populars, socials i culturals de la nostra ciutat. Som trinxera de resistència i d'empoderament col·lectiu. Sí, home, segur que cap veí us aguanta. Cal precisar la importància d'aquest comentari, que no va ser fet en va per part de la inspectora. Abans us hem dit que havíeu de recordar el detall que el govern era format pel PSC. Evidentment, el partit polític Bustero s'havia encarregat de difondre notícies falses sobre el casal i sembrar un clima de malestar, amb la intenció de crear tensions entre veïnes i casal. El que la inspectora no sabia és que estava ben equivocada. Nosaltres hem superat la individualitat de la cultura capitalista i per molt que ho hàgiu intentat, nosaltres volem treballar amb les veïnes i fer comunitat social i local, amb la classe treballadora i popular del barri. Som una entitat que forma part del teixit associatiu de la ciutat alhora que fomenta, oberta a la participació i al debat, i apostem per la col·laboració en xarxa amb totes les veïnes de Gràcia i Sabadell. Bueno, però si sou quatre gats en aquest casal. Perdona, no us heu molestat ni en saber qui som. Quatre gats? Aquí no veig quatre gats, eh? En aquest casal hi som moltes entitats i esdevenim refugi i espai per tots aquells projectes transformadors que vetllen per unes condicions de vida dignes de les classes populars de la nostra ciutat. Atents tots, nosaltres som la COS, Justa Revolta, Arran, Ràdio Trama, Endavant, Teixit de la Terra, Sabadell Rugby Club, la CUP, la Comissió de Festes Populars de Sabadell, el Moviment Popular de Sabadell i la Cooperativa Flama Roja. Bueno, podeu ser molta colla, però aquí segur que només veniu a beure cervesa calenta i mengeu patates passades. Ei, et tornes a equivocar. Nosaltres apostem pel cooperativisme, per una gestió democràtica i conjunta d'aquest projecte. Així treballem dia rere dia per defensar els interessos de les classes populars i treballadores enfront de les investidures d'un sistema capitalista cada cop més agressiu. Defensem la terra i el dret a un habitatge digne per tothom. I perdona, però tenim un restaurant increïble on fem unes braves de locos. Tot això no és res. L'Ajuntament ha fet Sabadell capital de la cultura catalana. La vostra cultura és fer piscines de surf i penjar moltes llums de Nadal? Al poble volem el riu intacte i la llum a casa. Per nosaltres la cultura són les barraques autogestionades que hem aconseguit aquest any. Les formacions gratuïtes al casal. La creació d'espais segurs per a totes. Programar teatre a la quartera i tenir el millor quinto del Vallès o la nostra calçotada anual. perquè nosaltres fem cultura popular! En realitat no hi ha motius per tancar aquest coi de local. Jo plego! Aleshores, què dieu que he de fer per fer-me sòcia? Sembla que finalment el casal no tancarà, però de totes maneres queden molts formularis per omplir. Gràcies per acompanyar-nos. El veritable crim seria tancar aquest garito i no fer-se'n sòcia. I sempre, sempre! Visca Espanya i puta PSC! I ara, visca aquí. Puta PSC! Puta PSC! Puta PSC! Puta PSC! Visca la cultura popular, les barraques de Sabadell i el Can Capa! Fantàstic aquest antipregó de la gent de Can Capablanca i el Chupinasso, espectacular un any més, com ens agrada posar els micros aquí i poder-ho gravar i poder-ho emetre en directe des de Radio Trama. La veritat és que és una meravella sempre el primer programa del Pim Pam Pum que coincideix amb l'inici de festes majors de Sabadell, sí. De les barraques, i ens encanta tornar així. Molt bé, així sí, família. Ara seguim amb més música combativa, ara és de la mà de Punxada, diguem-ho bé, grup de punk rock de Sallent, al Bages. Ells són Oriol a la veu i algunes guitarres, Guillem a la guitarra, Andrés al baix, tot i que ara hi ha l'Òscar, Paula a la trompeta i alguna veu, Manel al trombó i Aleix a la batera. Quina tropa, eh? Els vaig portar un cop i a més la Paula ja ens ha enviat la secció Punk i Dona, o sigui que la tindrem en alguna ocasió aquí per poder escoltar bona música. Són una troballa, eh? O sigui, la veritat és que em sembla una bandaza, així us ho dic. Punxada durant aquest 2024 han tret el seu primer treball d'estudi format per 10 cançons i sota el títol de Amb el cor encès. És una de les millors troballes d'enguany, com us deia, i d'aquí hem triat una cançó que li vull dedicar al Manolo, ja que va ser la primera persona que em va venir al cap només a escoltar-la. Una versionassa del grup Puach i del seu mític Los Solidarios. Per a tots vosaltres, Punxada i aquest Els Solidaris que sona així de bé. Endolla-la! Vamos! Contra forma del poder. Eren els Punxada, amb aquest els solidaris, des del seu treball d'enguany, amb el cor encès, temaza, rangano per la vena, que esperem que hagueu gaudit totes les que ens escolteu. I seguim amb més música combativa. Continua aquesta edició 496. Escolteu Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. Seguiu el pim-pam-pum, música de trinxera per oïdes dissidents. Què sabíem? Què ens sorprendràs per seguir amb aquesta quarta ronda? Va, doncs ara vinc amb la cançó Revolution de Ayira. Bueno, com la defineix ella, diu que aquesta cançó rendeix homenatge a aquells pocs que pateixen càstigs pels seus drets humans bàsics per a que les masses no ho hagin de fer. Ens parla de les opressions que pateixen els pobles de l'Àsia Occidental com Afganistan, Síria, Yemen, Iraq, Kurdistan, Palestina i un llarg etcètera. Ens parla de la revolució en la que ha nascut i ens parla d'un poble fart d'anys d'opressió i assassinats en nom de Déu, fart de ser qui ha de pagar pels interessos psicopàtics d'uns pocs fills de puta. I com diu ella amb aquesta cançó, això, bueno, ella i ja ho escoltareu, això ja no és una protesta, és una revolució. Ja, yeah. Som-hi. Ich bin geboren in der Revolution, sie versprachen mir Resolution. Aber guck, es kam nichts, sie haben gelogen. Sie haben gelogen, sie haben gelogen, sie haben gelogen. Für Mahsa, für Palästina, für Afghanistan, für meine syrischen Brüder und Schwestern, für Jemen, Irak und Kurdistan. Alles zu deinen Schwestern, die Blut wallen, bevor sie Sex haben. Das ist für Tabriz, für Teheran, für Mashhad, für Shiraz, für Bandar Abbas und Kerman, für alle Kinder von Iran, für alle Träume, die sie uns nehmen, für die Kälte, die sie uns geben, für die Unschuld, die sie uns stehlen, für die Heimat, die wir nie sehen, für Frau, Freiheit in Asa, die leben. Das ist für Nika, für für Mahsa, für Palästina, für Afghanistan. Für meine syrischen Brüder und Schwestern, für Jemen, Irak und Kurdistan. Von Tabriz bis Shiraz, für alle Kinder von Iran. Für die Unschuld, die sie uns stehlen, für die Hammer, die wir nie sehen. Für Frau, Freiheit, die Gaza, die lebt. Déu-n'hi-do, Ayira. Ayira. Amb Y a la segona lletra, no? A mi m'ha encantat. La primera, no? Bueno, sí, la primera Y i segona sí. I latina, sí. Bueno, sí, també volia lligar aquesta cançó a la temàtica que estic fent de l'estiu per recordar també que malgrat que nosaltres hem estat de vacances i això, doncs que tota la merda... Continua i que no... Pues el això. Món no es pare perquè exacte. Tu te'n vagis, tu o qui sigui, se'n vagi de vacances. Se'n vagi de vacances, no. Sí, sí. Pues així seguim, és, va, Riqui. Vinga, vinga, vinga. Què? Bueno, fa molta estona que no em falcat res, eh? Ah, no sé, eh? Voleu una que falca. Us falqui una cunya o us encunyi una falca? Quina vols? La d'on sonem? Vinga, va. Per suposat. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I a l'e-box i... Sí, i on faci falta, a les xarxes, sí. Als carrers, aquí en una festa major, i tant, alternativa i tant. O on faci falta. I tant. Venim amb moltes ganes aquesta nova temporada i fruit d'això és que el 19 d'octubre farem el nostre programa 500. Oh, quines ganes. Sí, aquí a la plaça dels Ferrocates, al costat de Can Capa, i bueno, portem quatre bandazes com són Les Santes, Família Fracàs, Sectum i els Insert Show. Els Insert Show, que no podien faltar en una ballada així. Amb moltes ganes que arribi això i també us anunciem que tenim tota la intenció de després de festes de Nadal i tal començar a engegar un on tour. Tenim ganes de viatjar, tenim ganes de que sigui a la xarxa, als carrers i als centres socials ocupats i autogestionats i aleshores pues, això ja arribarà, però ho tenim al cap. Més música combativa, més música de la bona, ara de la mà del mestre Tecles, que acaba ronda. Vale, ara faig una mica de pausa de cançons de grups que van tocar a la Festa Major de Santaco i ara vaig a una de les mines principals d'aquí el Pim Pam Pum, com és La Plaga Do It Yourself, aquest segell discogràfic o no sé com, suposo que és segell, no? Sí. Segell discogràfic dels segell, nostres. Segell i distribuïdora, crec que també, no? Exacte. I són d'aquí al Baix Llo, no, no sé si l'Hospitalet o de por ahí, han de ser aquesta penya. I res, un de les bandes que acaben de treure disc sota el segell de La Plaga Do It Yourself són els Kira. Ja els havíem escoltat alguna vegada per aquí el Pim Pam Pum. Sí. I ara acaben de treure disc, es diu Carta de Despedida, que espero que no sigui literal, que sigui el seu últim, perquè s'acaben de reajuntar, perquè havien tingut la seva trajectòria, ho van deixar o mig deixar i ara han tornat i havien tornat a fer algun bolo i ara han tret disco, o sigui, a veure. Que no ens enganyin, que ens diguin la veritat, no? Doncs Kira té un cantant, no? Allí que està de peu amb el micro, però la bateria, que és la Mariona, també canta en algunes cançons i és una de les cançons que porto ara, també canta ella, i m'encanta com ho fa, la veritat, i res. Kira... I la Mariona sembla ser que... que potser també passarà per Punquidona. Per Punquidona, a veure si és sí. Veritat. Ojalà. I tant. Doncs crec que no ho he dit, la cançó que porto es diu Vertigen i espero que us encanti com a mi. Fot-li. Brutals, Quire. Molt bé, amb la veu de la Mariona i del Niso, ahí fotent-li... Espectacular. Molt bé, molt bé. Que guai, fantàstica. Fantàstica cançonassa. Amb... Ja em portareu alguna altra d'aquest disco, perquè me l'he escoltat tot i n'hi ha més d'una que val la pena. En tenen algunes en català com aquesta i algunes en castellà. Molt bé. La veritat és que avui, déu-n'hi-do, si estem portant bandes joves, bandes que canten en català, de punk, que treuen treballs nous. Sí, sí, sí, l'escena està cabull. L'escena està cabull. Hem començat en forma, també. Home, vale. Hem tingut tot l'estiu per recopilar bona mandanga, no? I tant, i tant. Vale, vale, vale, vale, aturem màquines. Aturem màquines perquè arriben unes feres. Uns autèntics maquinotes. Són a Clatallots. Oh. Sí, a Clatallots, banda de punk rock de Ruby City. Els vam veure en directe a Vila de Cavalls quan vam anar a veure el mestre Tecles i jo a la família Fracàs, sí. I vam flipar molt fora amb els Clatallots. Van acabar allà amb la Pasma, va ser molt divertit. Doncs a Clatallots acaben de treure el seu primer treball, un treball que es diu Al carrer, que van presentar... Sí, digues. Que mola perquè els concerts gairebé tot eren versions. Sí. I ara per fi s'han animat a treure temes propis i gravar-ho en un disc. Ja veureu. Sí, brutalíssim. Sí. Acaben de treure el primer treball, com us dèiem, un treball que es diu Al carrer i que van presentar el Crac de Rubí, que és casa nostra també. Aquest treball està format per 7 temazos, des d'aquí ja us avisem que aquesta colla donarà molt que parlar i ells hi són el Pau Miguel a la veu, el David López a la guitarra solista, el Guillem Gascón a l'altra guitarra, l'Adrià Barcelona al baix i l'Eric Aguilar a la bateria. Anem a escoltar una de les perles d'aquest Al carrer, un tema zarrangano que porta com a títol Vaig caminant i sona que trona. Toma. Vaig caminant a Clatallots des de Rubí City i des del seu nou treball que us recomanem molt, molt fort que l'escolteu, aquest Al carrer que acaba de sortir fa molt poquet i que ha agafat la primera així al vol, però que ja us assegurem. No, m'agrada la tria perquè justament aquesta és una de les que jo tenia les coneixia dels directes, directe sí. que l'havien tocat en plan, aquesta és una de les nostres, no, entre les versions. Per aquesta cançó va acabar entrant la guripada de Viladecavalls i els hi va estar allà tocant el crostó. La policia local quedant allà a donar la nota, bàsicament, sí, ja em diràs tu. Sí. Molt guai, va ser molt guai. Vale, pues a Clatellots, cinquena ronda. Volem aquí, volem entrevista amb els Clatellots. Sí, volem que ens presentin aquest al carrer, una rere l'altra, i que els hi puguem fer unes preguntetes per conèixer-los una miqueta més. I tant que bueno, sí, deixa-m'ho dir, un dels components de Clatellots és d'aquí Radio Trama, és un dels que dinamitza un dels programes d'aquí a Radio Trama, que és El racó de la bogeria. El racó de la bogeria, que és una meravella de programa feta doncs amb persones amb del col·lectiu la Xamba d'aquí Sabadell. Exactament. Molt guai, molt guai. Molt bé. Molt bé, doncs després de Clatellots arriba la Sàdia Patar-ho tot amb la seva cinquena ronda. Estem ja a les darreres cançonetes, queda una ronda i poc més. Sí, se viene ya el... Com era? El Balcan. El Balcan, no? Hòstia, he de dir que no hi ha Balcan avui. No, bueno, no tio, no. Però hi haurà, hi haurà. No només de Balcan, diu la Sadi. Exacte. M'encanta que l'esperis, perquè això... Clar, cinquena ronda, dic, ja és moment... Sí, ja toca, sí. Pues no. Avui no. Avui què? Avui què? Doncs vinga, vinc amb la Pili. La Pili? Que tot suposo junt, que la coneixeu. La Pili. No, separat. Ha separat. La Pili. Vale. Té un estil així que pot agradar més o pot agradar menys, bueno, el que tu vulguis. Però la Pili té una cosa i és que els temes que parla doncs, són molt interessants i ho fa pues, des del cor i des del que és i punto. Llavors aquesta cançó es diu Gorda. Vale? Llavors aquest tema ens parla una mica de com es viu això de, pues, de ser grassa, no? Ens parla de com va enviar la merda a les discogràfiques que la volien fer passar per cirurgies i canvis estètics. Hòstia. Per tal de poder entrar en el paradigma musical mainstream i superficial. Fruit de la grassofòbia. Exacte, sí. Ens parla de com s'estima ella mateixa també, de com s'apodera de la paraula gorda i bueno, aquesta paraula que tants traumes malauradament provoca avui dia en aquesta societat. I és un exemple preciós de com ha preferit mantenir-se en l'autogestió i l'underground abans que cedir al model d'èxit opressor i fastigós que presenta aquesta indústria. No? I lligant-ho també amb el tema de l'estiu, doncs, ho volia també lligar perquè bueno, és un tema que per segons qui serà totalment desconegut, però bueno, des de l'altra part és una vida doncs, plena de vergonya, no? D'estius fartes de passar calor per dissimular les xixotes, de no voler anar a la platja, de no voler anar a la piscina, de quedar-te a casa per evitar sentir riures o burles sobre el teu cos. Són violències que no es veuen però es noten. Però es noten i es viuen. I també hasta el punt del renaixement quan aconsegueixes estimar-te i quan decideixes banyar-te al riu, banyar-te a la piscina o banyar-te a la platja, no? Coses que són com super bàsiques, de pujar muntanyes o de menjar en una terrassa d'un bar. Treure tabús de sobre i, sí, i tirar endavant. I viure l'estiu com et doni la gana. Llavors, després de la xapa, és que avui estic xaposa, Viniste lo xaposa. Que s'ha de dir, vine... Sí, he fet molta reflexió. Bé, ben fet. Bueno, pues això, que espero que us agradi i sobretot la lletra i que la gaudiu. Fot-li, Riqui. La Pili. Dance. Nacida para romper el esquema, hasta la calva está moviendo la melena. Yo no cambio para caber en el sistema, toda gordo y corta la nena. Nacida para romper el esquema, hasta la calva está moviendo la melena. Yo no cambio para caber en el sistema, toda gordo y corta la nena. Dance. Cuando tengo la mente, cuando tengo el culo. Y más fácil tu juego, no cojo el octángulo. Me dan impulso, no disimulo. Me pongo en fila uno por uno. Matemáticas te las calculo. Ey, olvido ninguno. Me quieren cambiar a mí, yo voy a cambiar España. Tu kitty favorita, cuidado, gata caraña. Luego lo cojo y lo hago mundial. Se quedó tonto al verme bailar. Que por ser gorda me quieren parar. Llegó la doña María del Pilar. Todos esos hombres que me insultaban por gorda. En verdad lo que les pasa es que yo se la pongo gorda. Todos esos hombres que me insultaban por gorda. En verdad lo que les pasa es que yo hombres que me insultaban por joda. Esos hombres que me insultaban por gorda. En verdad lo que les pasa es que yo se la pongo gorda. Con este talento mi físico está de sobra. Me definen mis actos, lo que soy, lo que importa. Pero tú no te equivoques que se te inflama la horta. Yo estoy más que buena, lo que estoy es bien bueno. O sea, me senté en una mesa llena de señores. Me enseñaron los billetes y me quisieron dar lecciones. Me dijeron que este cuerpo no entra en las convenciones. Y que si quiero estar en el game, cirugía y operaciones. Quiero estar si no estoy como soy. Conozco mi luz, mi don, lo que doy. No entro en tu norma, yo la mato. La mato. Si no me quieres así, entonces no hay trato. No. Nacida para romper los esquemas. Hasta la calva está moviendo la melena. Yo no cambio para caber en el sistema. Yo está gordo y corta la nena. Nacida para romper los esquemas. Hasta la calva está moviendo la melena. Yo no cambio para caber en el sistema. Yo está gordo y corta la nena. Todos esos hombres que me gorda la nena. Todos esos hombres que me gorda la nena. Gorda. Gorda. La Pili. Flipa. Sí. Vaya jaia que portava, eh? Sí. Déu-n'hi-do, xumba. Ho deixa ben clar. Espectacular. Sí. Ho deixa molt clar, això és el que m'agrada d'ella. Que i, no té pèls a la llengua. I la base amb una velocitat d'aquestes sí. Que en marca el ritme... Drum and bass, potser, no? Sí, una inclús, miqueta, no? O... Hi havia una mica de drum and bass per aquí, no? Podria ser. molt bé. Doncs ens ha encantat la Pili, ens ha encantat com ho canta i ens ha encantat la seva lletra. La veritat és que molt guapa, molt ben trobada per part de la Sadi. Una més en aquesta edició 496, que ara arriba el mestre Tecles per posar l'última cançó de la penúltima ronda. L'última de la penúltima. Correcte. Vamos allà. Mireu, us porto una banda que tampoc no havia sonat mai aquí, el Pim Pam Pum. Són tres dones d'Indonèsia, es diuen Boys of Baseprot i he fet cerca i Baseprot vol dir ruidoso, o sigui sorollós, en sudanès. He buscat què és el sudanès, que serà la llengua del Sudan, no, és a veure, sondanès o sudanès són les poblacions en l'oest de la isla de Java. Hòstia. Sí, és una llengua de la illa de Java. Vale, doncs una mica situats. Boys of Baseprot, extret del seu disc del 2023 Retas, us porto una cançó que es diu God Allow Me Please to Play Music, o sigui, Déu sisplau, permetem tocar música. Have become toxic. Why today? idealizations are losing our mind. I feel like I'm falling down in the deep hole of hatred. I'm not the criminal, I'm not the enemy. I just wanna sing a song to show my soul. Boh. Delirium Tremens, espectacular, tremenda, tremendíssima. Boys of Base Pro. Molt bona, molt bona. Tres xavales allí fotent-li canya de la bona, molt bé. Clar, estava... Des d'Indonèsia. Estaven aquí parlant de les nostres coses. No sé com les vaig trobar, però quan trobes algo que mola des de l'altra punta del món, sí, pues mola portar-ho, la veritat. I tant, i tant, i tant. Molt bé, pues, ha estat genial aquesta cançonassa del Mestre Tecles també. Sí, eh? Sí, és que estàvem parlant d'altres coses i sí, hem arrencat bueno, així. Ens hem anat una mica així. Sí, que si el bueno, tarot, que si la religió, no per la màgia. Correcte, sí. Bruja. Molt bé, molt bé, molt bé. Pues si seguim més endavant, arriben ara sí les cançons de campionat, podríem dir, són les tres últimes última peces. Ronda. Sí. Ah, que pena. A veure què s'ha guardat cadascú per l'última ronda. Per acabar. A veure, a veure. Bueno, jo m'acomiado amb un himne, diguem-ho clar. Hombre, vale, tu fas trampa, això és trampa. És trampa, és trampa, però no havia sonat, no havia sonat. S'ha de buscar que no ha sonat. En aquest cas, és un himne de Caótico, banda formada a finals dels anys 2000, a Agurain, a Euskal Herria. Tres dels seus integrants procedien del grup Caos Etírico i són el Johnny a la veu, Aguayico i Aguayo a les guitarres, Morch al baix i Xavi a la batera. Com us dèiem, acomiado amb un himne que no havia sonat encara aquí al Pim Pam Pum, per a tots vosaltres, Caótico i el seu tema Otra Noche. Ja hem netes guardat, cabronceta. Sí, la veritat és que tenia moltes ganes de tirar-ho. Quan em vaig assabentar que no havia passat pel pim-pam-pum vaig dir tant que aquesta festa de Sabadell se va deixar querer. I aquí us hem presentada amb moltes ganes i fent última ronda i acabant programa, que és el que tenim entre mans. Això s'acaba, ha sigut molt guai. La veritat és que estaríem una estoneta més, però no portem més temes, de tal forma que no ho farem. Bueno, ho podríem allargar, però també volem baixar aquí baix, que hi ha correcte. Un ambientàs aquí baix que no veus. I tant que sí. Molt bé, això és el que ha donat de si aquesta edició 496, primer programa de la setzena temporada, programa dedicat a les barraques de Sabadell, a la Comissió de Festes Populars de Sabadell, que enguany seran els dies 6, 7, 8 i 9 de setembre al pàrquing de l'estació dels Ferrocates, que en feu gràcia. Us hem llegit el programa d'activitats i com cada any us hem ofert el tradicional antipregó alternatiu de Can Capablanca i el xupinasso. Ara ho has dit bé. Ara sí. I a la secció Felicitant Fondi de la puti Magadi us hem donat a tastar I Feel i el seu cogombre My Vegan... My Vegan Life. Correcte. Molt bé. I amb aquestes dues cançonasses que ara us presentaran la Sadi i el mestre Tecles, sí que posarem la cirereta del pastís. Sadi, tu com t'acomiades? Va, doncs m'acomiado amb una altra mini xapa, ja us deixo en pau. No ho facis, la setmana que ve has de tornar. Vinga, va. Me'n vaig amb Roots Radicals, amb Queen Omega i Dub Fix, amb la cançó Education Free. Són unes Free quantes Education, aquí? Sí. I és un remix de Ragatec, estil així, Ragatec, Dab i així, on defensen l'educació pública gratuïta de qualitat. Olé. Llavors també era lligar-ho amb ja el fi de les vacances, fi de l'estiu, arrenca el curs. I ens venen a parlar una mica de la necessitat de que arreu del món existeixi l'accessibilitat a l'educació amb facilitats i amb continguts de qualitat. Educació que eduqui en el respecte i no en la competitivitat. I també em semblava això doncs, un bon punt per aquesta llista. En aquestes estem. Això, sí. Era un guinyito també per tu. És que ricasco. I això, comença nou curs. Recordem que encara hi ha milers i milions d'infants sense accés a l'educació, forçats a treballar i a convertir-se en esclaus de porcs sense escrúpols, obligats a sobreviure a les bombes i a veure morir els seus sers estimats, companys, il·lusions i somnis, milers i milions de joves també que han d'escollir carreres universitàries enfocades en l'èxit professional i no en l'amor al coneixement, milers i milions d'adults funcionals que van haver d'abandonar els estudis massa d'hora per ser productius per aquest sistema, milers i milions d'avis que no van poder estudiar per culpa d'una guerra, de la fam i de la misèria, milers i milions que els qui els encantaria però no poden accedir. Bon inici de curs en general a tothom i molt contenta d'haver vingut al programa ja de tornar i... No fallis mai. I la setmana que ve torno de moment. I tant que sí, no fallis mai. Sempre que el curro t'ho permeti, no? Exacte, sí, sí. Els curros, perquè ara els curros, pluriempleada. Però bueno, un dels dos m'has explicat que no és un curro normal, entre cometes, sinó no, que... No, és un bon projecte, és un projecte xulo, sí. Que això no se sent tant com una feina, sinó com una militància, quasi, no? Sí, sí. Molt bé, i l'última de les últimes la portes tu, mestre Tecles, com t'acomiadaràs? Doncs jo m'acomiado... El que us he portat abans de les festes alternatives, que eren en Mateòlica, bueno, en Mateòlica no us l'he portat, però us he comentat, que després tocava sobre Migata, Adala, etc. Sí. Això era el dissabte. Però el divendres va haver el Cercavirres a una... com eren el... ara no me'n recordo. Banda Patilla. Banda Patilla. La xaranga. La xaranga Banda Patilla, que sí. Són brutalíssims. Són boníssims. 3 hores de música des de les 9 fins a les 12 que començaven els concerts. Es van marcar allí un festivalaco brutalíssim. I a l'acabar el Cercavirres vam arribar a la zona dels concerts i allí tocaven Ignorantes. Ignorantes. A les xarxes... Hi ha uns altres ignorantes de Sud-amèrica que no són aquests. I els ignorants que són col·legues nostres que són en català, sí, i que estan a punt de treure nou treball. Per nou treball. Sí. A part de diversificar-se amb el Strom, no era? O Strom? que la penya d'ignorants sí. tenien una altra banda. Ah, sí. Estorp o algo així. No sé, Estorp i després el Bataca estava a Ràbia Positiva. Vale, doncs tenim els ignorants per una banda, tenim els ignorantes que són mítics de fa molts anys de Sud-amèrica i ignorantes band que són d'aquí, són del Maresme, crec que de Mataró, que és una banda que fa versions de tots els estils, des d'una bachata fins a AC/DC, passant pel techno o el que faci falta, però les versions les adapten canviant la lletra. Ah, o sigui, sí, ells són guitarra, baix, bateria, vents, diversos instruments de vent, i amb això fan... Banda complerta, eh? Amb això fan... Sí, són com una orquestrilla que poden tocar-te el que li surti del nas. I a sobre fan les versions això, adaptades, canviant la lletra. Doncs avui us porto una cançó d'aquests ignorantes que es diu Llufo, extret de... Crec que és... No sé si té disc, però si té disc també es diu Llufo. És una cançó que parla... Primer, que és Chumba Chumba, o sigui, acabo amb Chumba Chumba. I segona, que la lletra de la cançó parla d'un home que és un feixista espanyol... Un porc. Fins la mèdula, que va ser pare i va tenir fills un fill independentista. Li va sortir indepe i està... Toma. El pobre està que no sap on posar-se. Festa fotre. I és boníssima, la veritat. O sigui que amb això ens acomiadarem. Molt bé, amb aquestes dues cançonasses toca la fi aquesta edició 496, primera de la setzena temporada, amb l'antipregó i el xupinasso aquí des de Can Capa. Ens ho hem passat molt bé aquí als estudis. La veritat és que ho hem gaudit fort. Sí, teníem moltes ganes de tornar a estar amb totes vosaltres que ens escolteu. I no sé si volem afegir alguna cosa més, compis. Que bona festa major. Bona festa major. Bones barraques. Com sempre, ben família, ens trobem a les xarxes. I pels carrers, salut i revolta! Technology, build a big wall of sorrow on you. Government say they not make enough money. It's all for free. It's all for free. That's how you sell the education free. It's all for free. It's all for free. That's how you make lot of proper money. Free up the education for the little boys and girls in a tenement. Yeah, life in the ghetto is so hard, but with knowledge there is power. You can claim the reward. Papa struggle on the double every day and night to keep the youth them out of trouble. And every nickel may come up, I'll run a taxi or the shuttle, see the pot coffee bubbles for the children. It's all for free, it's all for free. That's how you sell the education free. It's all for free, it's all for free. That's how you make out of proper money. To know if we make nice harmony, a better tree, a better tree. Meet one another in a halfway tree. No more separation, we want unity. Stand together, it's a necessity. One people, out of many. Make a good life for the family. Now take bloody money from an ex-MP. Jamaica, Canada, none of them bad enemy. Everybody internationally. Yeah, I think we are always friendly. Education fee, education about Marcus Garvey. Mr. MP, you're contradictory. Tell them nobody want no bloody money. Llevo dos semanas que no puedo dormir del disgusto que me ha dado nuestro pequeñín. Dice que sin despeinar será hasta morir, que se caga en España, que ese no es su país. Yo que me saqué la ESO sin hablar catalán, solo lo toleraba viendo bola de drag. A los yufos hostiaba para pasar las horas, collejas, conchitas y chepos en la chola. Y 20 años después, ¿quién me lo iba a decir? Que de mi propio esperma saldría un hijo así. ¿Qué coño le diré a Jonah y al Rubén cuando alguien de la clase se lo explique pa' joder? Tengo un hijo yufo, no sé por qué será. Siempre lo educamos en la españolidad. Escucha los talleres, los viernes se va al club. No tengo más remedio, lo voy a desheredar. Tengo un hijo yufo, no sé por qué será. Siempre lo educamos en la españolidad. Escucha los talleres, los viernes se va al club. No tengo más remedio, lo voy a desheredar. Sinozono que han aguantado guay, que se ponga una de esas de follarse Bartar. Dale, dale. Me ha preguntado si el viernes lo puedo acompañar a la acampada. Yo va con su amigo el Gerard. Le he dicho que se acueste, solo lo llevaré a un revival del chasis por aéreo, porque ¡vamos! Y 20 años después, ¿quién me lo iba a decir? Que de mi propio esperma saldría un hijo así. ¿Qué coño le diré a Jonah y al Rubén cuando alguien de la clase se lo explique pa' joder? Un hijo yufo, no sé por qué será. Siempre lo educamos en la españolidad. Escucha los talleres, los viernes se va al club. No tengo más remedio, lo voy a desheredar. Tengo un hijo yufo, no sé por qué será. Siempre lo educamos en la españolidad. Escucha los talleres, los viernes se va al club. No tengo más remedio, lo voy a desheredar. Radiotrama.cat. A la xarxa i als carrers. Salut i revolta!